ٹھیک ہے، جو کچھ اسلحہ سامان ہتھیار تھے سب کچھ تیار کر لیے تھے، اس کے بعد میدان بدر میں آپ پہنچے اور رات میں کھڑے ہو کر پھر اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کر رہے تھے، اور وہ اس غریبی کا عالم تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑا پہنا تھا وہ کپڑا نہیں تھا، ایکچولی ایک چادر تھی جس کے بیچ میں آپ نے سوراخ کیا تھا، سر میں سے ڈالی بھی تھی تو آگے سے تھی پیچھے سے تھی، سائڈ سے اسٹچز نہیں تھے، اس کو چادر تھی جو ڈالی ہوئی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے رہ کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے اوپر، جس کی وجہ سے یہ کپڑا آپ کا بیچ میں سے کھل گیا تھا، مطلب چادر آگے کی آگے آ گئی تھی پیچھے کی پیچھے رہ گئی تھی، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رات موجود تھے وہاں، وہ کبھی ادھر سے چپک جاتے، چونکہ سرد موسم ہوتا ہے رات میں عرب میں، یاد رکھیے مطلب عرب کا موسم رات میں ایسا ہوتا ہے جیسا فریج کے اندر کا حصہ، اور دن میں ایسا جیسا فریج کے پیچھے کا حصہ، اتنا عجیب ہوتا ہے، اتنا ہاٹ اینڈ کولڈ ہوتا ہے۔ تو رات میں کھڑے تھے، سردی بہت زیادہ تھی، وہ ایک طرف سے آتے کبھی ادھر سے لپٹتے اور ایک طرف سے آتے کبھی ٹھنڈا ہو جا رہا تھا نا جس لپٹتے، اور اللہ کے رسول یہ دعا کرتے، اللہ اگر آج یہ ٹکڑی ہار گئی، یہ چھوٹا سا وفد جمع ہار گیا تو تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں بچے گا۔ اور ابوبکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول بس بہت ہو گیا، اللہ نے سن لی ہوں گی آپ کے، بس بس، لیکن آپ صبح تک یہ دعا کرتے رہے، لیکن احتیاطی تدابیر چھوڑی کیا، پوری تیاری کی، دعا کے بعد بھی صبح آپ نے کیا کیا، کنویں پہ قبضہ کیا، یہ نہیں بولا کہ اب تو دعا کر لی بات ختم ہوگی اب جو ہوں گا، نہیں، کنویں پہ قبضہ کیا تاکہ دشمن سمجھ رہے، ایسی جگہ آپ نے چنی جہاں دھول کم اڑتی تھی جنگ کے لیے، تاکہ کیا ہو، جہاں صحابہ رکے تھے کہ دھول اگر اڑے تو ہم لوگ محفوظ رہے، ایسا لوکیشن آپ نے دیکھا کہ ہوا اپوزٹ ڈائریکشن میں چل رہی تھی، اگر آندھی آئے بھی تو دشمن کی طرف دھول جائے ہماری طرف نہ، اتنی تدابیر کی گئی تھی، سمجھ رہے آپ، کہ ہوا کا ڈائریکشن بھی دیکھا گیا، کنویں کا پوزیشن دیکھا گیا، کنویں کو اپنے قبضے میں پیچھے لیا گیا، دشمن آ جائے تو کیا، ساری چیزیں کی، اور اس کے بعد پھر دعا بھی کی گئی۔ تو میں اس لیے بول رہا ہوں، ورنہ میں نے یہ چیز رکھی آپ بولیں گے ارے میں نے یہ کرنے کے بعد، یہ نہیں، آپ کو پورے ہیومن افرٹس ڈالنا ہے، جو کچھ کوششیں آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ کرنا ہے، اور کوششوں کے ساتھ احتیاط کے ساتھ یہ دعا کرنا ہے، اور اس کے بعد کوئی تکلیف آئے تو پہلا دل کو اطمینان ہوتا ہے، اللہ جو کچھ بتایا گیا تھا اس طریقے پہ میں چلا، اس کے بعد بھی تقدیر تھی تو نے یہ مصیبت دی، میں تیار ہوں، پھر صبر کرے، احتیاط کرے تو پھر انسان ڈپریس نہیں ہوتا ہے، پریشان نہیں ہوتا، اس کو دل میں خوشی ہوتی ہے کہ میں نے جو کچھ کر سکتا تھا کیا، پھر بھی میرے رب نے مصیبت دی، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، ایمان اور آزمائش، اس پر میرا ایک پورا ایک لیکچر ہے کہ ایمان اور آزمائش کا کتنا گہرا تعلق ہے اور یہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ایمان ہے تو آزمائشیں تو ہوں گی، لیکن ان دعاؤں سے، ان تمام تدابیر سے وہ آزمائشیں یا تو کم ہوں گی، یا تو اللہ ٹال دیں گا، یا اگر دیں گا تو اس کا انشاءاللہ عظیم بدلہ دیں گا کہ میرے بندے نے سب کچھ کیا تھا، تدابیر جو اس کے رسول کے ذریعے میں نے ان تک پہنچایا تھا، اس کے بعد بھی ہوا تو سنت پہ عمل کرنے کا اجر، صبر کرنے کا اجر، دعائیں مانگنے کا اجر، عاجزی اختیار کرنے کا اجر، اور بہت سارے فائدے مومن بہرحال حل آنے والی تکلیف سے اٹھاتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، مومن کو ایسی کوئی تکلیف نہیں جو آتی ہے جو اس کے گناہوں میں کمی کر دیتی ہے، مطلب ہر تکلیف، کاٹا بھی چبھتا ہے تو گناہ کم ہو جاتے ہیں، اور مومن کو آزماتا اتنا آزماتا ہے کہ جب روز قیامت اپنے رب سے ملیں گا تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوں گا۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ انشاءاللہ عزیز اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں، اگلے اس میں انشاءاللہ عزیز جب ہم ملیں گے تو میں اب ایک الگ الگ سیناریو رکھوں گا انشاءاللہ، سیناریو کہ بیماری ہو تو کیسے اب کرے، یہ تو تھا ہونے سے پہلے کیا کرے، میں نے وہ رکھا آج آپ سے، اب انسان بیمار ہو جائے تو کیا کرے، مشکل آ جائے تو کیا کرے، حکومت خلاف ہو جائے تو کیا کرے، جنگ کے میدان میں کیا کرے، جیل چلا جائے تو کیا کرے، فقیر ہو جائے تو کیا کرے، یہ تھا مصیبت نہ آئے، اب آگے تو کیا کرنا ہے انشاءاللہ عزیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے ہم وہ بھی دیکھیں گے کہ ایسے سچویشنز میں مقروض ہو تو کیا کرے، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں ہم قرضدار ہیں کیا کریں، انشاءاللہ وہ بھی حل رکھوں گا کہ اب ایک ایک سیناریو ہم لیں گے انسانی زندگی کا، اور اس سیناریو پر ڈسکشن کریں گے ایسے وقت میں اور آپ کیا کریں، ہم دیکھیں گے مشکل، مصیبت، پریشانی، فقر، جس کو کہیں گے قرض، فاقہ جس کو کہتے بھوک، ہے نا، جنگ، جیل میں اگر کوئی چلا جائے تو کیا کرے، کیس ہو جائے تو کیا کرے، ہم پورا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے ایک ایک پوائنٹ انشاءاللہ لیں گے کہ ان مصیبتوں کے آنے سے پہلے کیا کرنا، آج ہم نے دیکھ لیا، مصیبت آنے کے بعد جب چل رہی ہے تو ہم کیا کریں گے انشاءاللہ، میں وہ تمام باتیں آنے والے لیکچرز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ جو ہے سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کی جو ہے ہر قسم جو ہے حفاظت کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو کتاب و سنت کا پابند بنائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، ختم ایمان پر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔

تاکہ اس کا کوئی معنی ہے. جیسا مسجد ہے تو مسجد سے متعلق اس کے ادب کی آیتیں ہیں. مسجد سنبھالنا کن کا کام ہے؟ قرآن نے کیسا حکم دیا کہ مسجد سنبھالنا ان کا کام ہے جو تقویٰ رکھتے ہیں اللہ روز آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگوں کا کام. تو وہ لگانا وہ ڈینوٹ کرتا ہے کہ کسی ایک مقصد کے تحت آیت ہے جس کو پڑھ کر لوگ سمجھے کہ مسجد اس کا تقدس کیا ہے, اس کو سنبھالیں گا کون, اس کا متولی کون ہوگا, اس کی اہمیت کیا, سمجھ رہا. یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جسٹ جس کو بولیں گے خوبصورتی کے لیے یا باعث برکت کے لیے وہ اللہ اور وہ تختیاں اور توغرے لگائے جاتے ہیں, یاد رکھیے درست نہیں ہے. بلکہ کبھی تو اتنے کیلیگرافک فارم میں ہوتے ہیں کہ پڑھے بھی نہیں جاتے ہیں. عام آدمی بھی کیا جو جانکار ہے گیس کر سکتا ہے وہ اندازے سے کہ یہ تو یہ آیت یہ ہوں گی, ایگزیکٹلی اس کو بولیے ایک غلط نہیں پڑھ سکتا ہے, ایسا لکھتے ہیں, تو یہ درست نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ اور اس کا رسول اگر کوئی محبت سے لٹکا رہا ہے یا برکت کی نیت سے تو نہ محبت کی علامت ہے, چونکہ نہ صحابہ نے ہی کام کیا نہ تابعین نے, اور نہ ہی یہ اس طرح سے برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جس طرح سے لوگ کر رہے ہیں. تو میں یہ کہوں گا احتیاطی پہلو یہ کہ آپ نہ لگائیں, یہ زیادہ بہتر ہے, چونکہ یہ عمل صحابہ سے ان سے نہیں ملتا ہے. لیکن ایسے کچھ مقامات ہو سکتے ہیں یا ایسی کچھ جگہیں جہاں یاد دلانے کے لیے, جیسے میں نے کہا نا جیسے مسجدیں ہو سکتی ہیں یاد دہانی کے لیے, جیسے لگایا جاتا لکھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ٹھیک, تو یاد دہانی کے لیے تاکہ کلمہ ہے توحید کے ماننے والا, یہ مسجد اللہ کا گھر ہے, کوئی وزٹر آ سکتا ہے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے, نو مسلم غیر مسلم آ سکتا ہے, یہ ایک الگ شکل ہے. لیکن جس طرح سے ہمارے پاس برکت کے لیے خیر آنے کے لیے فلاں فلاں کرتے ہیں, ایسا طریقہ صحابہ نے بہرحال کبھی نہیں اپنایا. تو لہٰذا اوائڈ کرنا بچنا درست بہتر ہے, ورنہ آج یہ لگائیں گے پھر کل ایک توغرا پھر ایک کل ایک تختی پھر یہ آ جائیں گا پھر وہ چاروں خلیفہ آ جائیں گے پھر یہ آ جائیں گے پھر اشرف مبشر آ جائیں گے پھر بدر کے صحابی آ جائیں گے پھر فلاں, اور پھر بہت مشکل ہو جائیں گے. یاد رکھیں ٹھیک ہے, پھر اس زمانے سے اولیاء پیر فقیر ولی یہاں تک کے لوگ آ جائیں گے, دادا نانا آخری سمجھو اس میں ایڈ ہو جائیں گے, مشکل ہوں گا. بہرحال احتیاط یہ ہے پہلو کہ نہ کیا جائے, زیادہ ان شاء اللہ سے بہتر ہوں گا. السلام علیکم. جی پوچھنے کا تھا کہ یہ جو رات میں جو اذکار ہے سونے سے پہلے, تو یہ سوتے وقت کرنے پر تو ایک دم نیند بہت گہری آ جاتی ہے, تو کیا اس سے آدھا ایک گھنٹہ پہلے یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں ہم؟ کیونکہ وہ کالج کے اسٹوڈنٹ آخر میں جب تک نیند نہیں آئی جب تک پڑھتے رہتے کالج کا, پھر نیند آتی جاتی ہے. اس لیے بھائی نے سوال کیا, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ذکر اذکار جو سونے سے پہلے پڑھنا ہے ہم آدھا ایک گھنٹہ پہلے پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد سوئیں؟ دیکھیے ہونا تو یہ چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ بستر پر لیٹنے کے بعد اذکار کرتے تھے, ایڈوانس نہیں کرتے تھے, عشاء کے بعد نہیں پڑھ لیتے تھے, حالانکہ آپ عشاء کے بعد سونا پسند کرتے تھے, مغرب کے بعد کھانا کھا لیتے تھے, ایڈوانس نہیں کرتے تھے, مطلب پہلے سے نہیں کرتے تھے لیٹنے کے بعد. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ آتا ہے آپ سونے سے پہلے کفر سے برات کے لیے سورہ کافرون پڑھتے, اسی طرح اللہ کی حمد و ثنا کے لیے سبحان اللذی والے جو صورت نسات پوری پڑھا کرتے تھے, بہت لمبی لمبی صورتیں ہیں وہ بھی پڑھا کرتے تھے, پوری سبحان اللذی جو چالو ہوتی ہے وہ صورت سات ہیں وہ پوری سات پڑھا کرتے تھے, یہ بھی آپ کی عادت آتی ہے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت سارے اذکار کا تعلق ہمیں ملتا ہے, لیکن ہمارے لیے وہ کوئی وہ نہیں واجب کہ ہم بھی کریں پورے سات سورے پڑھیں, لیکن بولنے کا مقصد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹنے کے بعد. اسی طرح جب آپ صبح نیند سے اٹھتے تو اٹھتے اٹھتے نیند سے اٹھنے کی دعائیں, اور اس کے بعد فوراً اٹھتے گھر سے باہر نکل گئے اور پھر سورہ آل عمران کی آخری دس آیتیں پڑھتے, تو میں یہ کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹنے کے بعد پڑھتے ہیں, یا کم از کم آپ یہ کیجیے کہ جب آپ بیڈ پر بیٹھ رہے ہیں لیٹنے سے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ لیٹ چکے تو پڑھ کر ہو, ایسا نہ ہو کہ آپ ایک دو گھنٹے پہلے پڑھ لے پھر اپنا ریڈنگ بکس وغیرہ پڑھے اور پھر نیند آتے سو جائے, بلکہ کوشش یہ کریں سونے سے پہلے یا تو بیڈ پر لیٹے لیٹے بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں, لیٹ کے ذکر کرنے کی کوئی ممانعت نہیں. بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہاں اللہ کا ذکر قرآن لیٹ کے پڑھ رہے کوئی ممانعت نہیں, بلکہ قرآن نے تو مومنوں کے تعلق سے کہا الذین یذکرون اللہ قیاما, یہ اللہ کا ذکر کرتے کھڑے سے وقعودا اور بیٹھے سے, والا جنوب ہی اور اپنی کروٹوں لیٹ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں, آپ بالکل کر سکتے ہیں لیٹ کر ذکر, کوئی مسئلہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا آپ مائی عائشہ رضی اللہ کے مانڈی پر لیٹے تھے اور لیٹے لیٹے آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, یہ بالکل ثابت ہے. تو لہٰذا لیٹ کر ذکر میں کوئی خبات نہیں, تو آپ لیٹ جائیے یا بستر پر بیٹھے ہوئے کم از کم بیٹھے ہیں بیٹھ کر آپ پڑھ رہے ہیں پھر آپ لیٹ رہے ہیں, یا پھر لیٹ جائیے اور لیٹ کر پھر وہ تسبیحات یا وہ چیزیں پڑھیں اور پھر اس کے بعد سوئیں, یہ زیادہ ان شاء اللہ سے بہتر ہوں گا. بنسبت ایک گھنٹہ یا پرائر آپ پڑھ لیں, ہو سکتا ہے پھر آپ دو گھنٹے جاگ لیں تین گھنٹے جاگ لیں, ہو سکتا ہے ساری رات پڑھ لیں, تو بیٹر یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے کریں وہ زیادہ بہتر ہے اور سنت سے یہ بات ملتی بھی ہے. السلام علیکم. فیض بھائی کئی بار حکیم لوگ جو ہے وہ کئی بار ناڑی پکڑ کے یا پھر ہاتھوں میں ہاتھ پکڑ کے بیماری کا یا کچھ جو ان کو تکلیف ہے وہ معلوم کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں, اور کئی مرتبہ ان کے پاس میں کچھ موکل ہوتے ہیں جیسے اس سے علاج کرتے ہیں, کیا وہ درست ہے یا پھر آپ کیا بولے ناڑی؟ ہاں ناڑی اور ہاتھ پکڑتے, کئی بار ناڑی پکڑتے ہیں یا تو پھر ہاتھ میں ہاتھ لے کے خود سے بیماری بتاتے ہیں. بھائی نے سوال کیا, کچھ حکیم ہوتے ہیں جو ہاتھ پکڑتے ہیں یا مطلب آپ کی پلس جو بولتے ہیں ناڑی پکڑتے ہیں کچھ لگاتے ہیں اور پھر آپ کی بیماری

और होता ये कि इकोनॉमिकल कंडीशन उतने अच्छे नहीं होने की वजह से वो जब ऐसा कुछ मसला होता है तो पहली बीवी को हाथी धोना पड़ता है शौहर से अपने और वो दूसरी के साथ रहता। अगर ये मामला बैलेंस्ड हो, शरीयत के मुताबिक हो, सारी चीज़ें हों तो बहरहाल एक अलग चीज़ है, लेकिन बहुत सारी बार एक सोशल इश्यूज़ होते हैं जिसको हमको समझने की ज़रूरत होती है, सोशो इकोनॉमिकल इश्यूज़, जिसकी वजह से बहुत सारी बार लोग बहुत सारे अमल नहीं कर पाते या करते हैं तो एक रॉन्ग डायरेक्शन में होता पूरा मामला, जिसकी वजह से पूरा इस्लाम और दीन और शरीयत और मुसलमान बदनाम होते हैं। लिहाजा मैं यही कहूँगा कि आप उनको समझाएं बड़े होकर अच्छे अंदाज से, उनको बड़ा मत कीजिए, बाजी मत बोल, अच्छे अंदाज से पहला। सेकंड, अपने शौहर को समझाएं कि उसका वो अमल दुरुस्त नहीं है, या हो सकता फिर वो सबके साथ ही वैसा रहती होंगी तो फिर इसमें कोई मैं समझता हूँ वो नहीं है, उसकी जनरल इस्लाह कीजिए कि इस्लाम बोलता है ऐसा रहो, पर्दे में रहो, तो होता है बहुत सी, मैंने देखा जनरली गलियों में ये सब होता है, फिर जनरल इस्लाह कीजिए, वो खास आपके शौहर के लिए नहीं बल्कि ये। और बहरहाल ये चंद बातें थी जो मेरा एक सलूशन के तौर पर मैं आपको दे सकता हूँ। फैज़ भाई, कुछ लोगों का मामूल ये होता है कि कुछ भी होता है, नज़र बद है या फिर कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या जादू वगैरह, तो इसके अलावा और बुखार भी आ जाता है, तो पहले कोई बाबा वगैरह के पास जाते हो, उसमें भी दो कैटेगरी होती है कि तो पैसे लेकर करते ट्रीटमेंट एक फ्री ऑफ कॉस्ट करते, और उसमें मतलब और कुछ है तो ऐसे होते हैं कि नहीं ऐसा कर दो या डोनेशन बोल के कर दो, मतलब लेते ही ये पैसे, और उनका ऐसा था हर चीज़ दवाखाने में जाने के पहले भी हो और उनको अपोज करे तो बोले नहीं ये भी कुरान और हदीस के मुताबिक ही है, उसमें भी बहुत से मतलब इश्यूज होते हैं जैसे पर्दे की उसके इसके पाबंदी नहीं हो पाती है, तो इस पर थोड़ी रोशनी डाले भाई ने एक सवाल किया कि बहुत सारे लोग जैसे बीमार होते हैं, कुछ भी होता है, खांसी बुखार जुकाम भी होता है, तो फौरन बाबाओं के पास भाग जाते हैं, फिर बाबाओं में दो कैटेगरी, एक पैसे वाले एक फ्री करते हैं, ठीक, और फिर वो इलाज करवाते, फिर पर्दे के बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो हम क्या करें। देखिए सबसे पहले जो ही आप बीमार हो या खदशा हो बीमारी का, सबसे पहले ढूंढें कि कुरान हदीस में इसका क्या तरीका इलाज का, फर्स्ट स्टेप समझ रहे हैं बात को, फर्स्ट है जो बातें साबित शुदा है, बहुत सारे इलाज, ऐसा बीमारी और इस्लाम मेरा पूरा एक लेक्चर है, इसमें मैंने बहुत सारे इलाज जो आप समझे साबित है वो बताया, उसमें एहतियाती तदाबीर के ताल्लुक से आज का लेक्चर पूरा था हमारा, एहतियात क्या करें, ठीक है। तो बहरहाल सबसे पहले वो करें जो किताब और सुन्नत से साबित है, फिर वो करें जो ह्यूमन जिस एबिलिटीज़ पर या कोशिशों पर हो सकता है, जैसा कि दवा खाना, दवा खाने जाना, इलाज के लिए कहीं जाना, ये पहले अल्लाह से रुजू हुए, दूसरा जो कुछ दुनियावी तदबीरें कोशिश हो सकती हो की, ठीक है, ये शामिल है। अब हमारे पास एक मसला क्या है, दवाखाना भी रहा एक तरफ, हमारे पास क्या होता है मॉडर्न यहाँ समझिए शहरों में सबसे पहले दवाखाना, ठीक है, उसके बाद दवा वगैरह बाकी सारी चीज़ें, फिर आखिर इस्लाम क्या बोलता है। गांव का हाल ये है कि सबसे पहले बाबा और बाबा के बाद बाकी सब देखेंगे, फिर देखाएंगे इस्लाम क्या बोलता है, सबसे पहले दीन क्या बोलता है, जिक्र असकार फुला फुला चीज़ें, इलाज का तरीका, फिर जो कुछ कोशिशों में, फिर डॉक्टर के पास जाना, हकीम के पास जाना, वैद के पास जाना और इलाज करवाना, ये सेकंड है। समझ रहे हैं बात को, इस चीज़ को हम जहन में रखें। अब रहा मसला ये इस्लाम के मुताबिक कराते नहीं, कुछ हुआ कि चले गए बाबा के पास, फिर बाबा में दो कैटेगरी आप बोले फ्री और बगैर पैसे वाले, मैं ऐसा नहीं मानता फ्री और जो है पैसे वाले, एक वो जो सीधे मांग के लिए तो एक जो घुमा के लाते, बात एट द एंड सेम होती है, जैसे एक बोल रहे कि भाई 1000 रुपये दे दीजिए मैं इलाज कर दूंगा, और एक बोलते मैं तो कुछ नहीं लेता, वो डब्बे में डाल दो जाते हैं जो भी डालना है अल्लाह के लिए, बस वो है, एक वो है, एक वो है जो ले लेते सीधे, और एक वो है कि वो मेरी मेडिकल से लेना, जबकि ये चीज़ वहाँ जो है 8 आने मिलती है, यहाँ जो है 8 रुपये मिलती है, लेकिन वहाँ से लेने लगाते हैं। तो बहरहाल अलग अलग टेक्निक्स होती है, कोई फ्री नहीं करता, याद रखिए। तो बहरहाल ये करते हैं, अगर इसमें शरीयत के मुताबिक, मतलब समझ लीजिए ये बाबा डॉक्टर है या हकीम है तो एक अलग बात है, अगर उनको बाबा बोला जाता है सिर्फ, ठीक, क्योंकि लफ्ज़ को गलत नहीं, बाबा बड़े रिस्पेक्टफुल, बाप को भी बोलते हैं बाबा अरबी में, ठीक, तो वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये बाबा बोले तो वो बाबा है जो ब्रैकेट के अंदर आता है हमारे पास, ठीक है, एक बाबा पकड़ा गया तो समझ जाइए आप ये कौन सा बाबा रहता, ठीक। तो ये अगर मामला है तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि आप कुरान हदीस से इलाज करवाएं, फिर जो कुछ कोशिश होती दुनिया भी वो करें, लेकिन इन बाबाओं के पास जाना, फिर ये जो इलाज के तरीके बताते हैं गैर शरई होते हैं, मैंने तो कहीं अजीब व गरीब तरीके देखे हैं, रातों को बुलाते हैं खवातीन को, पर्दा उतारने लगाते हैं, बोलते नहीं वो इलाज के लिए ज़रूरी है, डॉक्टर को बताते नहीं उतारते क्या, स्कैनिंग मशीन में गए तो नहीं उतारते क्या, MRI के लिए नहीं करते क्या, तो भाई तू कौन सा MRI कर रहा, तेरे पास क्या ऐसी टेक्नोलॉजी जहाँ उसको बुरखा उतारने की ज़रूरत है, लेकिन वो सारे ऐसी फालतू बातें करते हैं और गैर शरई चीज़ें इन्वॉल्व होती है, शयातीन की मदद ली जाती है। तो मैं कहूँगा देखिए सबसे पहले कुरान हदीस से इलाज करवाएं, अगर रूहानी कोई तकलीफ है, जिस्मानी कोई है तो, ठीक है, मतलब साइकोलॉजिकली है जिसको बोलेंगे नफ्सियात जिसको, और अगर नफ्सियात नहीं है फिजिकल कुछ है तो आप अल्लाह से दुआ करें और फिर फौरन डॉक्टर के पास रुजू करें। आप जिस इलाके में होते डॉक्टर्स नहीं होते, वैद बाबा जी जिसको बोलते हैं जो भी वो करते, तो वहाँ जाइए, लेकिन ये इलाज जो है हराम ना हो, गैर शरई ना हो,